enter and fall. Keep the world in time, spinning around like a ball. Never to unwind. Spring, summer, winter, and fall are in everything I know and love. We had them all. Now our love is gone. Never to unwind. Spring, summer, winter, and fall. En na het wat, nogal onstuimige weer van gisteren, dachten we van, we laten maar eens wat verschillende seizoenen voorbij komen. En dat waren Spring, Summer, Winter and Fall. Muziek van Aphrodite's Child. Je mag ook gewoon Aphrodite zeggen natuurlijk. De godin van de liefde. Al kwam er volgens mij nog wel wat meer bij kijken. Goedenavond. Op middernacht, de late avond. Het Harry Kuipers. Hartelijk dank. Altijd makkelijk zo'n geheugenhulpje. Nieuwe aflevering dus van dit programma met daarin de volgende dingen die we de revue laten passeren. Onder andere dan Nou, er is de laatste tijd in verband met het hele corona gebeuren nogal wat te vertellen over, over ventilaties in gebouwen. En daar ga ik nou niet een heel betoog over ophangen. Maar daar gaan we het straks wel over hebben. En misschien dat het dan wat duidelijker wordt. Giel van Strien, onze vaste columnist op de maandag. Hij is dan wel op vakantie, maar gaat gewoon door met zijn werk. Niet klein te krijgen, die man. En straks gaat hij het dan ook hebben over vakantie in eigen land. Of hij zich daar ook zelf mee bezighoudt, wordt zometeen wel duidelijk. Nog weer verderop in het programma. Nou, je kent dat misschien wel. Als je aan het fietsen bent, een beetje buitenuit in de dreven, in de weilanden, dan zie je dat wel eens bij boerderijen bijvoorbeeld. Van, daar staat er zo'n tafeltje en er hangt dan een bordje aan van, ik noem maar wat, eigenheimers, 2 kilo, 1 euro. En dan staat er in kleine letters onder van geld graag in potje doen, weet je wel. Dus dat, maar dat zie je op heel veel plekken, niet alleen met eigenheimers, maar ook wel met bramen en andere dingen. En nou heeft iemand een onderzoek gedaan van hoe je daar een beetje een systeem voor kunt gebruiken. Niet om het zelf langs de weg te zetten, maar om het op allerlei plekken te vinden. Dat kan een hele lucratieve bezigheid zijn. Daar gaan we straks dan maar eens wat meer informatie over geven. Wie weet, misschien heb je er wat aan. En als het niet zo is, dan heb je misschien wel iets aan de muziek van Kate Bush. Want die heeft het over Army Dreamers. Een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me complain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. Aha, and crying in the rain. Dat behoeft verder geen uitleg, lijkt mij zo. Inmiddels ook binnengekomen Herman de Bruin. En Herman niet alleen, want hij heeft ook een hele stroom frisse lucht met zich meegenomen. Goedenavond Herman, waar gaan we het over hebben? We hebben het heel veel over corona, maar we hebben het daarbij ook over ventilatiesystemen. En met name scholen, daar gebeurt er nog wel wat mee wat niet helemaal in de haak is, denk ik zo. Maar ik kan beter gaan vragen aan Dick Rijman, hij is persvoorlichter van Techniek Nederland en weet... Nou, alles weet ik niet, maar heel veel van ventilatiesystemen af. Meneer Rijman, welkom. Dank u. Ja, er is heel veel gedoe over de ventilatiesystemen voor scholen. Dat blijkt nu dat dat niet is zoals het optimaal zou moeten zijn. Dat klopt. Dat is overigens niet iets van vandaag of gisteren. Dat is al jaren het geval. Maar het is nu acuut, hè? Het is nu zeker acuut als gevolg van corona. Maar wij signaleren al langere tijd dat de kwaliteit van ventilatiesystemen in scholen, in veel scholen, niet op orde is. We hebben onlangs nog een telefonische enquête uitgezet onder onze leden, gespecialiseerde ventilatieinstallateurs. En daaruit kwam naar voren dat, en dat is een conservatieve schatting, dat in 25% van de scholen ventilatiesystemen niet op orde zijn. Ja. Dat betekent dat er een besluit ligt, zoals het in Nederland wel vaker gaat, maar er wordt niet gehandhaafd en het wordt ook niet uitgevoerd. Nee, dat klopt. Dat heeft alles te maken natuurlijk met krapte als het gaat om budgetten. Scholen krijgen budget. Dat zouden ze, als het goed is, natuurlijk ook voor aanpassing van ventilatiesystemen, updaten van ventilatiesystemen moeten inzetten. Maar omdat daar natuurlijk die budgetten vaak krap zijn, gebeurt dat, zoals wij zien, eigenlijk niet of onvoldoende. En ja, dan komen we in een situatie terecht dat we nu te maken hebben met een deel van leerlingen die zitten in nieuwbouwscholen. Die zijn natuurlijk prima als het gaat om de ventilatie. Die zitten in frisse klassen. Maar een heel groot aantal leerlingen, die zitten in bedompte ruimtes. Ja. Waar het gewoon echt ongezond is. En als je dan ook nog eens bedenkt de hele discussie rond aerosolen die op dit moment speelt. Ja. En eventueel de verspreiding van het coronavirus. Ja, dan is dat natuurlijk een niet wenselijke situatie. Dat betekent voor de branche die u vertegenwoordigt een prachtige kans om het allemaal te regelen. Maar ja, er moet wel geld voor zijn, hè? Ja, zeker. Daar moet geld voor zijn. Overigens zien we dat deze branche zit in die zin niet echt om werk verlegen. Er is heel veel werk te doen. Onder andere als het gaat om het energiezuinig maken van woningen en gebouwen. Dus, maar wij zien het wel als onze maatschappelijke taak om daar iets aan te doen. Wij hebben daar al, zoals ik al zei, jaren eerder ook over aan de bel getrokken. Ja. Maar het is echt, we zien dat ventilatie helaas een financiële sluitpost is. Ja, en nu is... En zeker op het moment dat een school wat ouder is, er vinden renovaties, er vinden verbouwingen plaats, de bezetting van in zo'n klas verandert. Ja, dat betekent ook dat je aanpassing moet doen in het ventilatiesysteem om voldoende frisse lucht binnen te krijgen. En dat... Ja. Maar u hebt een prachtige medestander, de voorzitter van de VO-raad, Paul Rozemuller, die pleit ook voor betere ventilatiesystemen, zeker als die scholen over een paar weken weer open gaan. Ja, dat klopt. Want die pleit ervoor. Ja, overigens is er ook in de Tweede Kamer een motie aangenomen van Asscher en Klaver. Die nu inderdaad ook aandringen op controle van de ventilatiesystemen in scholen voordat alles weer van start gaat. Ja, daar hebben we nog 2 weken voor. Ja. Ja. En op korte termijn is het zo dat je kun je nog wel aan de slag met het openzetten van ramen en deuren als dat nodig is. Maar waar het natuurlijk met name om gaat is op het moment dat we richting de herfst gaan en het kouder wordt buiten. Ja, dan kun je in veel gevallen de ramen wat minder makkelijk openzetten. En dan moet echt dat ventilatiesysteem zelf goed op orde zijn. Ja, maar dat zal niet overal zo zijn. Dus ramen open en trui aan, zou ik denken.

cold on the toll gate. God knows what I can do with you. It's what it is. It's what it is now. Songs in a wee wee house on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is. It's what it is now. It's what it is. What it is now. Van Mark Knopfler. Met de K ervoor. Knopfler. Dus eigenlijk. Het nummer heette What It Is. En daarvoor was het een beetje op zijn Frans. Met Michel Delpech en Le Chasseur. Zometeen dan komt hij weer aan het woord. Onze vaste maandagse columnist Giel van Strien. Volgens mij is hij helemaal in de vakantiestemming. Maar dat mag hij zometeen zelf gaan uitleggen. Voordat hij aan het woord komt, mag hij eerst samen met ons luisteren nog naar Ilse de Lange en Changes. I'm afraid of an ending, I don't know where to start. How do I see when I'm locked in the dark? I'm afraid of a heartbreak, I hold on to my heart. I wanna be strong. Falling apart. We're stuck in a circle where all of our hurt will just break us if we don't break out. We gotta make changes, even if they change us. We'll you gotta make changes. De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. Hoe zou het met de Puma op de Veluwe zijn? Waar is de tijd gebleven dat het zomernieuws beheerst werd door een vermeende waarneming van een exoot in een nationaal park? Stagiairs bij de NOS vulden er hun hele praktijkopleiding mee. Van komkommernieuws ging altijd iets geruststellends uit. Er is helemaal niets aan de hand om je druk over te maken, dus je kan er wel even tussenuit. Dat is deze zomer wel even anders. Nu de hitte over het kookpunt heen is, kunnen we de schade van een zomervakantie in eigen land vaststellen. Irritaties en ruzies op overvolle stranden, fietspaden en wegen. Overkokende steden waarvan de inwoners wanhopig op zoek zijn naar verkoeling en jongeren zich doodvervelen. En treurig genoeg veel drenkelingen in onbekend water. Teluitjeverlies. Nederland behoort tot de dichtstbevolkte landen ter wereld. Veel inwoners gaan jaarlijks op vakantie in eigen land, maar heel veel anderen gaan naar het zuiden van Europa of naar een ander aantrekkelijk buitenland. Door de coronacrisis zagen veel mensen zich echter genoodzaakt dit jaar in eigen land te blijven, al dan niet op vakantie of als dagjestoeristen. De reden hiervoor was dat de eerste coronagolf duidelijk had gemaakt dat op ieder moment de nationale grenzen kunnen worden afgesloten. Ik zag dit zelf tijdens een fietstocht naar Maastricht in Noord-Brabant en Limburg. Ook kleine grensovergangen naar België waren niet alleen afgesloten, maar volledig gebarricadeerd met bergen grond en met ijzerdraad vastgenieten hekken. Die waren versierd door ontmoedigende aanplakbiljetten dat je €4.000 boete kon krijgen als je ook maar één voet aan de andere zijde zette. Ik vond die aanblik verbijsterend, omdat ik nooit eerder de grens met België zo had gezien, als een onneembare vesting. Ja, als kind met mijn ouders in de Simca 1100, een halve eeuw geleden, hadden we wel eens een verdwaalde douanier gezien. Maar dit was een Oost-Europese aanblik ten tijde van de Koude Oorlog. Hoe kon het, 60 jaar na het eerste Benelux-verdrag en bijna even zo lange Europese integratie, dit hele proces van het een op het andere moment ongedaan werd gemaakt? Waar was de EU-regie? Of wellicht beter gezegd, waarom lieten de nationale regeringen niet toe om de EU hier regie over te laten voeren als Brussel dit geambieerd zou hebben? Met COVID-19 hebben we twee grote problemen die bestreden moeten worden. De epidemie zelf met de dreigende ontregeling van onze medische voorzieningen en de desastreuze gevolgen voor onze nationale economieën. Wat het laatste betreft heeft de EU onlangs een enorm steunpakket voor met name de zuidelijke staten in het leven geroepen. Maar nog beter zou het voor deze landen zijn wanneer de toeristische sector niet zo hard getroffen zou zijn door het massaal wegblijven van Duitsers, Scandinaviërs, Nederlanders en Britten. Want die zijn bang voor een nieuwe lockdown, een verplichte quarantaine bij thuiskomst, om verzekerd te zijn in een oranje of rode zone of om ziek te worden in het buitenland. En niet een onrechte. Vorige week donderdag vluchtten de Britten in een soort generale repetitie voor de Brexit massaal naar hun eiland om op het nippertje een quarantaine in eigen land te ontlopen. Het beste was geweest indien er een EU-beleid zou zijn gevoerd. Als we de absolute garantie hadden gekregen altijd naar eigen land te kunnen terugkeren.

zo ja, dat was Enya en Echoes in the Rain. Dat het over regen gaat is min of meer toeval. Hoewel we daar in dit programma al eerder bij hebben stilgestaan. En misschien heb je ook wel eens stilgestaan als je een rondje aan het fietsen bent. Een beetje buitenuit, zeg maar, op de leuke landelijke weggetjes. Want dan zie je heel vaak van die kraampjes of tafeltjes waar je allerlei dingen kunt kopen. Lekker onbespoten en gezond en zo. Je weet wel, aardappels of bramen of uien. Zo je wilt siepels dan wel juden. Nou, daar gaan we het zo meteen eens over hebben. Want daar valt wel wat over te vertellen. Gezonde dingen langs de weg. You know I love that organic cooking. I always ask for more. And they call me Mr. Natural. On down to the health food store. I only eat good sea salt. White sugar don't touch my lips. And my friends is always begging me to take them on macrobiotic trips. Yes, they are. Oh, but night I take out my strong box that I keep under lock and key. And I take it off to my closet where nobody else can see. I open that door so slowly, take a peek up north and south. Then I pull out a Hostess Twinkie and I pop it in my mouth. Yeah, in the daytime I'm Mr. Natural, just as healthy as I can be. But at night I'm a junk food junkie, good Lord have pity on me. Well, at lunchtime you can always find me at the Whole Earth Vitamin Bar, just sucking on my plain white yogurt from a hand-thrown pottery jar. And sipping little hand-pressed cider with a carrot stick for dessert. And wiping my face in a natural way on the sleeve of my peasant shirt. Oh, yeah. Ah, but when that clock strikes midnight and I'm all by myself, I work at combination on my secret hideaway shelf. And I pull out some Fritos corn chips, Dr. Pepper, and an old moon pie. Then I sit back in glorious expectation of a genuine junk food high. Then I take some of my Mr. Natural. Oh yeah, in the daytime I'm Mr. Natural, just as healthy as I can be. Oh, but at night I'm a junk food junkie. Good Lord, have pity on me. All right. My friends down at the commune, they think I'm pretty neat. Oh, I don't know nothing about arts and crafts, but I give them all something to eat. I'm a friend to old Yule Gibbons, and I only eat homegrown spice. I got a John Keats autographed Grecian urn filled up with my brown rice. Yes, I do. Oh, folks, but lately I have been spotted with a Big Mac on my breath. Stumbling into a Colonel Sanders with a face as white as death. I'm afraid someday they'll find me just stretched out on my bed with a handful of Pringles potato chips and a ding-dong by my head. In the daytime I'm Mr. Natural, just as healthy as I can be. But at night I'm a junk food junkie. Good Lord, have pity on me. En deze meneer die heet Larry Grube. En had het over dat hij eigenlijk een junkfood junkie was. Dat lijkt me toch ook weer niet zo gezond. Inmiddels weer binnengekomen Herman de Bruin. Ik zou zeggen Herman, op de pedalen. Als je gaat fietsen voor je eten, doe je dat vrijwillig of moet je dan een end fietsen? Ik ken het uit van de verhalen uit de hongerwinter. Maar dat zal wel heel anders zijn. Ik ga vragen, Marja van der Ende is aan de telefoon. Je bent initiatiefnemer voor fietsen voor mijn eten. Marja, welkom. Ja, dankjewel. Fietsen voor je eten, ja, dat klinkt mij een beetje uit de hongerwinter. Maar dat is waarschijnlijk niet wat je bedoelt. Nou, we gaan wel een beetje terug in de tijd als jager-verzamelaar langs de wegen kijken waar eten wordt aangeboden. Mm-hmm. En zo onze fietstassen vullen. Dus dat is wat we doen. Ja. En vind je dan onderweg, als je een fietstocht hebt, vind je dan voldoende eten om de supermarkt te kunnen vermijden? Ja, ik zelf wel. Ik woon in het Westland. En met het Midden-Delflandgebied erbij en nog wat andere plaatsen eromheen, Maasluis, Vlaardingen, Lukt het mij al 3 jaar om buiten de supermarkt te blijven. Ja, want dan heb je het over die stalletjes, tafels soms, andere dingen waarin de producenten eigenlijk hun waren aanbieden, buiten de veiling om. Ja, klopt. En het zijn niet alleen de stalletjes langs de weg, het zijn ook de boerderijwinkels en de kwekerijen. En ook de kleine winkeliers als de bakker en de slager en de groenteboer, de viswinkel, de poelier. Dus eigenlijk om je complete boodschappenlijstje aan eten buiten de supermarkt te kunnen halen. Je komt nooit in de supermarkt? Nee, ik ben al 3 jaar niet meer in een supermarkt geweest. Dan kan ik me voorstellen dat die stalletjes en die boerderijwinkels die er allemaal zijn. Als je dan zo'n tocht maakt, dan kom je heel veel kersen tegen op het moment. Dan eet je alleen maar kersen. Maar dat is niet de bedoeling, hè? Je hebt je hebt iets bedacht waardoor mensen het makkelijk kunnen vinden. Ja, we hebben een website en daar staan kaarten op, regiokaarten. We zijn ook aan het groeien naar landelijke dekking. Mm-hmm. En we hebben in elke regio een voorfietser. Dus dat is iemand die het goede voorbeeld geeft en die dus tips deelt, fietsverslagen. En die zijn ook weer gekoppeld aan een Facebookgroep. Dus elke regio heeft ook een Facebookgroep waar je tips kunt vinden. Mm-hmm. Dus zo hebben we verschillende manieren waarop je informatie kan vinden. En zo kan je dus je hele boodschappenlijstje bij elkaar fietsen. Ja, je moet er eigenlijk wel iets meer moeite voor doen dan dat je je karretje pakt in de supermarkt en langs de schappen gaat. Want je moet verder, maar het is ook weer gezond. Ja, er zijn veel mensen die naar de sportschool gaan een paar keer per week. En dan zijn ze ook 1,5 uur kwijt met sporten. En nu combineer je eigenlijk het sporten en het boodschappen met elkaar. Het kost minder geld, want die contributie van die sportscholen, dat moet je ook betalen. Ja, bijvoorbeeld. Dat is ook een idee inderdaad. Ja. Het is wel een idee om op te komen. Heb je dat al vroeg bedacht? Of kwam je langs die stalletjes en dacht dat kan ik uitbuiten? Nou, ik was op vakantie in Zeeland 3 jaar geleden in augustus 2017. En toen had ik alleen mijn fiets. En toen ging ik daar een beetje rond fietsen om het gebied te verkennen. En zo kwam ik een boerderij tegen voor vlees en een kersenstalletje. En asperges, nou allerlei dingen die werden aangeboden. En toen ben ik dat in het Westland gaan voortzetten door een Facebookgroep te starten. Ja. En zo is het eigenlijk uitgegroeid tot iets heel groots. Een beetje positief uit de hand gelopen. Ja, we hebben in het Westland inmiddels al 11.000 leden in de Facebookgroep zitten. Zo, ja. Ja, en sinds de eerste coronamaatregelen ingingen is dat echt gigantisch gestegen. Omdat veel mensen in de supermarkt lege schappen tegenkwamen. En dus op zoek gingen naar andere plekken waar ze hun eten konden kopen. Ja, en heel veel toen dingen hadden wij eigenlijk al een grote kaart opgebouwd met al die adressen erop. Ja. Dus En als ik zeg, ik wil ook fietsen voor mijn eten, wat moet ik dan doen om bij die club te kunnen horen? Nou, als je echt bij de club wil horen, dan word je lid van de Facebookgroep Fietsen voor mijn eten Westland. Fietsenvoormijneten.nl kan je dan het beste beginnen, denk ik, om eens te kijken hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Dat klopt, ja. Fietsen voor mijn eten is duidelijk geworden wat dat is. Marja van der Ende, dank voor het gesprek. That's

even if I stop these flames, I still end up with burn marks. I still end up with burn marks. Zo, dat zijn ook wel weer gevaarlijke spelletjes natuurlijk. Deze, de laatste avond, die is, ik zal maar zeggen, zo'n beetje volmaakt. Maar geen enkel probleem, want morgenavond, zelfde tijd, zelfde golflengte. Dan is er weer een nieuwe aflevering, maar dan met Bert de Wolf. Ik wens u een rustige avond verder, duurt niet zo lang meer. In ieder geval een hele prettige nacht. Wat mij betreft, heel graag tot de volgende keer. Hoi. Forgot tomorrow.